ตัวอย่างธรรมที่พิจารณาได้ทุกระดับท่านมหาโกฏฐิกะท่านสารีบุตรภิกษุผู้มีศีลควรโสมนสิการทำจำพวกไหนหรือพระสารีบุตรท่านโกฏฐิกะภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ 5โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ปัจจัยบีบคั้นได้คือทุกข์เป็นดังโรคซึ่งคอยต้องคอยรักษาเป็นดังฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ข้องขัดไม่สบายเป็นดังคนฝ่ายพวกฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายเป็นของสูญเปล่าไม่มีสาระจริงไม่เป็นอัตตามีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุผู้มีศีลโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นจะพึงประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผลพระมหาโกฏฐิกะภิกษุโสดาบันละท่านควรโยนิโสมนสิการทำจำพวกไหนหรือพระสารีบุตรแม้ภิกษุที่เป็นโสดาบันก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นมีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุโสดาบันโยนิโสมนสิการอย่างนี้จะพึงประจักษ์แจ้งสกทาคามิผลพระมหาโกฏฐิกะภิกษุสกทาคามีละขันควรโยนิโสมนสิการทำจำพวกไหนหรือพระสารีบุตรแม้ภิกษุที่เป็นสกทาคามีก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นมีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุสกทาคามีโยนิโสมนสิการอย่างนี้จะพึงประจักษ์แจ้งอนาคามิผลพระมหาโกฏฐิกะภิกษุอนาคามีละท่านควรโยนิโสมนสิการทำจำพวกไหนหรือพระสารีบุตรแม้ภิกษุที่เป็นอนาคามีก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นมีฐานะเป็นไปได้ที่เมื่อภิกษุอนาคามีโยนิโสมนสิการอย่างนี้จะพึงประจักษ์แจ้งอรหัตผลพระมหาโกฏฐิกะพระอรหันตละท่านควรโยนิโสมนสิการทำจำพวกไหนพระสารีบุตรแม้พระอรหันต์ก็ควรมีโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้แหละโดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นพระอรหันต์ไม่มีกิจซึ่งจะต้องทำยิ่งขึ้นไปอีกหรือจะต้องสั่งสมกิจที่แกทำไว้แล้วก็จริงก็แต่ว่าธรรมเหล่านี้เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการพักใจอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะหัวข้อสำนวนแนววิปัสสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระอริยบุคคลหลายระดับก็พระเสขะกับพระอรหันต์พระสารีบุตร ท่านอนุรุตเรียกกันว่าพระเสขะพระเสขะด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระเสขะหรือพระอนุรุตเพราะเจริญสติปัฏฐาน4ได้แล้วบางส่วนจึงเป็นพระเสขะพระสารีบุตรท่านอนุรุตเรียกกันว่าพระอเสขะพระอเสขะด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระอเสขะหรือพระอนุรุตเพราะเจริญสติปัฏฐาน4ได้ครบบริบูรณ์จึงเป็นพระอเสขะภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดทุกรูปมีกิจที่ต้องกระทำด้วยความไม่ประมาทในสัมผัสสายตนะคืออายตนะสำหรับรับรู้ทั้ง6แต่เราก็มิได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดทุกรูปไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทในผัสสายตนะทั้ง6ภิกษุทั้งหลายภิกษุราวใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกท่วนสำหรับภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่าไม่มีกิจ ที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทในผัสสายตนะทั้ง6แค่นั้นเพราะเหตุไรหรือแค่กิจที่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทอันภิกษุเหล่านั้นทำเสร็จแล้วภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะประมาทส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลยังปรารถนาอยู่ซึ่งธรรมอันเป็นโยคะเกษมที่ยอดเยี่ยมสำหรับภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีกิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทในผัสสายตนะทั้ง6ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะว่ารูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยใจย่อมมีทั้งที่รื่นรมบ้างไม่รื่นรมบ้างรูปเป็นต้นไปจนถึงธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นถูกต้องคือรับรู้เข้ามาแล้วย่อมครอบงำจิตของภิกษุคือผู้ไม่ประมาทไม่ได้เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงำก็เป็นอันได้เริ่มระดมความเพียรไม่ย่อหย่อนสติก็กำกับอยู่ไม่เผลอกายก็ผ่อนคลายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเราเร่งเห็นผลแห่งความไม่ประมาทดังนี้แหละจึงกล่าวสำหรับภิกษุเหล่านั้นว่ามีกิจที่ต้องกระทำด้วยความไม่ประมาทในผัสสายตนะทั้ง6มีอยู่นะภิกษุทั้งหลายปริยายที่เมื่อได้อาศัยแล้วภิกษุเสขะดำรงอยู่แล้วในเสขภูมิก็รู้ชัดได้ว่าเราเป็นเสขะภิกษุอเสขะดำรงอยู่แล้วในอเสขภูมิก็รู้ชัดได้ว่าเราเป็นอเสขะในข้อนี้ภิกษุเสขะดำรงอยู่แล้วในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าทุกข์คือดังนี้ทุกขะสมุทัยคือดังนี้ทุกขะนิโรธคือดังนี้ปฏิปทาให้ถึงทุกขะนิโรธคือดังนี้นี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อได้อาศัยแล้วภิกษุเสขะดำรงอยู่แล้วในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นเสขะอีกประการหนึ่งภิกษุเสขะย่อมพิจารณาดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากธรรมวินัยนี้มีบ้างไหมหนอ ที่แสดงธรรมซึ่งจริงแท้แน่คือตถะเหมือนดังพระผู้มีพระภาคเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสัมมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกจากธรรมวินัยนี้ไม่มีเลยหนอที่แสดงธรรมซึ่งจริงแท้แน่เหมือนดังพระผู้มีพระภาคนี้ก็เป็นปริยายหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้ง5คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อินทรีย์ทั้ง5มีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุดมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นจุดหมายเธอสัมผัสด้วยนามหรือกายยังไม่ได้เป็นแต่เห็นปลุกโปร่งด้วยปัญญานี้เป็นปริยายหนึ่งที่รู้ชัดได้ว่าเราเป็นเสขะในข้อนี้ภิกษุอเสขะย่อมรู้ชัดอินทรีย์ทั้ง5คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อินทรีย์ทั้ง5มีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุดมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นจุดหมายเธอทั้งสัมผัสอยู่ด้วยวงเล็บนามวงเล็บปิดกายและเห็นปลุกโปร่งด้วยปัญญานี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อได้อาศัยแล้วภิกษุอเสขะดำรงอยู่แล้วในอเสขะภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นอเสขะอีกประการหนึ่งภิกษุอเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้ง6คือจักขุอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์เธอรู้ชัดว่าอินทรีย์ทั้ง6นี้แลจะดับไปหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่เหลืออยู่เลยและอินทรีย์6ราวนี้6ราวอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นณที่ไหนๆเลยนี่ก็เป็นปริยายหนึ่งที่รู้ชัดว่าเราเป็นอเสขะสารีบุตรบุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่านี่คือสิ่งที่เกิดมีครั้นเห็นดังนั้นแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติดเพื่อหมดใคร่เพื่อความดับแห่งสิ่งที่เกิดมีนั้นเขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดมีนั้นเกิดมีได้เพราะสิ่งนั้นนั้นเป็นอาหารครั้นเห็นดังนั้นแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหายติดเพื่อความหมดใคร่เพื่อความดับแห่งสิ่งที่เกิดมีเพราะอาหารเขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าเพราะสิ่งที่เป็นอาหารนั้นดับไปสิ่งที่เกิดมีก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเห็นดังนั้นแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหายติดเพื่อความหมดใคร่เพื่อความดับไปแห่งสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้แลเป็นเสขะสารีบุตรอย่างไรล่ะจึงจะเป็นสังขาตธรรมบุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่านี้คือสิ่งที่เกิดมีครั้นเห็นดังนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความหายติดหมดใคร่ดับได้ไม่ถือมั่นสิ่งที่เกิดมีเขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าส ิ่งที่เกิดมีนั้นเกิดมีได้เพราะสิ่งนั้นๆเป็นอาหารครั้นเห็นดังนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะหายติดหมดใคร่หมดดับได้ไม่ถือมั่นสิ่งที่เกิดมีเพราะอาหารเพราะมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าเพราะสิ่งที่เป็นอาหารนั้นๆดับไปสิ่งที่เกิดมีก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเห็นดังนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะหายติดหมดใคร่ดับได้ไม่ถือมั่นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเป็นสังขาตธรรมวงเล็บกล่าวถึงศีลอย่างเสขะและสมาธิอย่างเสขะแล้วท่านมหานามะปัญญาอย่างเสขะคืออย่างไรหรือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ปฏิปทานำไปสู่ทุกขะนิโรธนี้เรียกว่าปัญญาอย่างเสขะอริยสาวกนั้นนั่นแหละผู้ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วพระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้ประจักษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้วงเล็บศีลสมาธิและปัญญาในกรณีนี้เป็นอเสขะทั้งหมดวงเล็บปิดหัวข้อขอผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลกับพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจนะวงเล็บรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณ6สัมผัส6เวทนา6สัญญา6สัญญเจตนา6ตัณหา6ธาตุ6และขันธ์5วงเล็บปิดไม่เที่ยงเป็นของปรวนแปรกลายเป็นอย่างอื่นได้ผู้ใดเชื่อน้อมดิ่งต่อธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นสัทธานุสารีเป็นผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามก้าวลงแล้วสู่ภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงเลยภูมิแห่งปุถุชนไปแล้วเป็นผู้ไม่อาจกระทำกรรมชนิดที่กระทำแล้วจะพึงเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย ไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผลสำหรับผู้ใดทำเหล่านี้ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณผู้นี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสารีเป็นผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล ส่วนผู้ใดรู้ธรรมเหล่านี้อย่างนี้มองเห็นอย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าข้อคอพระโสดาบันกับพระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งสมุทัยความอัสดงอัสสาทะส่วนดีอาทีนภะคือส่วนเสียและนิสสรณะคือภาวะอิสระหรือทางออกแห่งอุปาทานขันธ์5เหล่านี้ตามที่มันเป็นจริง อริยสาวกนี้เรียกว่าโสดาบันเป็นผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า เมื่อใดภิกษุรู้ซึ่งสมุทัยความอัสดงอัสสาคะอาทีนะพะและนิสสรณะแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นภิกษุนี้เรียกว่าอรหันตขีณาสกเป็นผู้อยู่จบเสร็จจิตปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนหมดเครื่องผูกรัดไว้กับภพเป็นผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกต้องสัจจะนิครณด้วยเหตุผลเพียงไรหนอสาวกของท่านพระโคดมผู้เจริญจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนวงเล็บศาสนกรปฏิบัติตรงต่อโอวาทข้าวิจิกิจฉาปราศจากความเคลือบแคลงใจถึงความกล้ากล้าไม่ต้องเชื่อใครอื่นในคำสอนของพระศาสดาพระพุทธเจ้าดูก่อนอภิเวสนะสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นรูปทั้งปวงไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ว่าภายในหรือภายนอกไม่ว่าไกลหรือใกล้ด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นจริงว่ามิใช่นั่นของเรามิใช่นั่นเป็นเราเป็นนั่นมิใช่นั่นเป็นตัวตนของเรามองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่มันเป็นจริงอย่างเดียวกับรูปด้วยเหตุผลเท่านี้แหละสาวกของเราชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนไม่ต้องอาศัยคนอื่นคือไม่ต้องเชื่อคนอื่นอยู่ในศาสนาของพระศาสดาสัจจะนิครณด้วยเหตุผลเพียงไรหนอท่านพระโคดมผู้เจริญภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นอรหันตขีณาสกเป็นต้นเป็นผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกต้องพระพุทธเจ้าดูก่อนอภิเวสนะภิกษุในธรรมวินัยนี้มองเห็นรูปทั้งปวงไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเรามิใช่เราเป็นนั่นมิใช่นั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่นมองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่มันเป็นจริงดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่นด้วยเหตุผลเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันตขีณาสกหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกต้องหัวข้องอพระอนาคามีกับพระอรหันต์พระนาถะนี่แน่ท่านปวิตรโดยไม่อาศัยศรัทธาเลยไม่อาศัยความถูกใจการเล่าเรียนมาการตรึกตรองตามแนวเหตุผลหรือความเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนผมรู้ผมเห็นซึ่งความข้อนี้ว่าพระชาตินิโรธชรามรณะจึงนิโรธพระอวิชชานิโรธสังขารจึงนิโรธผมรู้ผมเห็นความข้อนี้ว่านิโรธแห่งภพคือนิพพานพระประวิตรถ้าอย่างนั้นเธ คนาถะก็เป็นพระอรหันตขีณาสกสิทธิ์คนาถะข้อที่ว่านิโรธแห่งภพคือนิพพานนั้นผมมองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามความเป็นจริงแต่กระนั้นผมก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันตขีณาสกเปรียบเหมือนมีบ่อน้ำในทางกันดารแต่ที่นั้นไม่มีเชือกไม่มีภาชนะสำหรับตักน้ำครานั้นบุรุษผู้อากาศแล้งเผากลําร้อนมาถึงทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งกระหายเขามองลงไปในบ่อน้ำนั้นทั้งที่มีความรู้อยู่ว่านั่นน้ำแต่จะสัมผัสด้วยกายก็ไม่ได้นี่ฉันใดข้อที่ว่านิโรธแห่งภพเป็นนิพพานผมก็มองเห็นเป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญาตามความเป็นจริงแต่ผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตขีณาสกพระเขมกะผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลยในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยะคือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพระเถระทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันตขีณาสกสิพระเขมกะผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลยในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยะก็จริงแต่ผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์อันหนึ่งผมยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันธ์ห้าว่าเรามีอยู่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เห็นคล้อยไปว่าเราเป็นนี้พระเถระทอที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นท่านว่าอะไรเป็นเรามีท่านว่ารูปเป็นเรามีหรือว่าเรามีนอกเหนือจากรูปท่านว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรามีหรือว่าเรามีนอกเหนือจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นท่านว่าอะไรเป็นเรามีพระเขมกะผมไม่ได้ว่ารูปเป็นเรามีและก็ไม่ได้ว่าเรามีนอกเหนือจากรูปผมไม่ได้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรามีและก็ไม่ได้ว่าเรามีอยู่นอกเหนือจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่กระนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันธ์ห้าว่าเรามีอยู่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เห็นคล้อยไปว่าเราเป็นนี้เปรียบเหมือนดังกลิ่นอุบลปทุมหรือบุญทาริกผู้ใดกล่าวว่ากลิ่นของกลีบหรือว่ากลิ่นของสีหรือว่ากลิ่นของเกสรเขากล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าพูดถูกต้องไหมพระเถระทอไม่ถูกเลยท่านพระเขมกะจะตอบให้ถูกจะว่าอย่างไรล่ะท่านพระเถระทอจะตอบให้ถูกก็ต้องว่ากลิ่นของดอกสิท่านพระเขมกะดอกนั้นเหมือนกันแหละท่านทั้งหลายผมไม่ได้กล่าวว่ารูปเป็นเรามีและก็ไม่ได้ว่าเรามีอยู่นอกเหนือจากรูปไม่ได้ว่าเวทนาต่างๆไปจนถึงวิญญาณเป็นเรามีและก็ไม่ได้ว่าเรามีนอกเหนือจากเวทนาเป็นต้นไปจนถึงวิญญาณแต่กระนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันธ์ห้าว่าเรามีอยู่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เห็นคล้อยไปว่าเราเป็นอันนี้ท่านทั้งหลาย สังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5เป็นสิ่งที่อริยสาวกละได้แล้วก็จริงแต่กระนั้นมานะว่าเรามีฉันทะว่าเรามีอนุสัยว่าเรามีที่ตามครออยู่วงเล็บคืออย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์5อริยสาวกนั้นก็ยังละไม่ได้สมัยต่อมาอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นอยู่เนืองๆซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ว่ารูปดังนี้สมุทัยแห่งรูปดังนี้อัสดงแห่งรูปดังนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้สมุทัยสมุทัยแห่งเวทนาวิญญาณดังนี้อัสดงแห่งเวทนาไปจนถึงวิญญาณดังนี้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันธ์ทั้ง5เหล่านี้อยู่เสมอเสมอมานะว่าเรามีฉันทะว่าเรามีอนุสัยว่าเรามีที่ตามครออยู่ในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ซึ่งท่านยังถอนไม่ได้นั้นก็จะถึงซึ่งความขาดถอนไปสิ้นเปรียบดังผ้าที่สกปรกมีรอยเปื้อนจับติดเจ้าของนำไปมอบให้แก่ช่างซักฟอกช่างซักฟอกขยำขยี้ผ้านั้นในน้ำด่างขี้เถ้าในน้ำด่างเกลือหรือในโคไมแล้วซักล้างในน้ำใสสะอาดแม้ว่าผ้านั้นจะสะอาดขาวผ่องแล้วก็จริงแต่กระนั้นกลิ่นน้ำด่างหรือกลิ่นโคไมที่แทรกติดอยู่ก็หาหมดสิ้นไปไม่ช่างซักมอบผ้านั้นคืนให้แก่เจ้าของเขาก็เอาเก็บใส่ไว้ในตู้อบกลิ่นครานั้นกลิ่นด่างหรือกลิ่นโคไมใดๆที่แทรกติดอยู่ซึ่งยังไม่หมดไปก็จะหายไปได้โดยเด็ดขาดชั้นใดความที่แสดงมาข้างต้นนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้อจอพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติกับพระอรหันต์อุพโตภาควิมุตติอานนท์เมื่อใดภิกษุรู้ซึ่งสมุทัยความอัสดงอัสสาทะคือส่วนดีอาทีนภะส่วนเสียและนิสรณะคือทางออกแห่งวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2เหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงแล้วเป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติอานนท์เมื่อใดภิกษุเข้าวิโมกข์8เหล่านี้โดยอนุโลมบ้างเข้าโดยปฏิโลมบ้างเข้าทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมบ้างย่อมเข้าก็ได้ย่อมออกก็ได้ในคราวที่ต้องการซึ่งข้อที่ต้องการเท่าเวลาที่ต้องการและพระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเธอได้ประจักษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียวซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นอุพโตภาควิมุตติ ข้อย่อข้อฉอพระพุทธเจ้ากับพระปัญญาวิมุตติ ภิกษุทั้งหลายตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะหายติดหมดใคร่ดับเสียได้ไม่ถือมั่น รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุปัญญาวิมุตติก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะหายติด หมดใคร่ดับเสียได้ไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจึงเรียกว่าพระปัญญาวิมุตติในเรื่องนั้นอะไรเป็นความพิเศษเป็นข้อยิ่งยอดเป็นข้อแตกต่างระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุปัญญาวิมุตติหรือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ให้กำเนิดมันคาที่ยังไม่เกิดเป็นผู้ยังประชุมชนให้รู้จักมันคาที่ยังไม่มีใครรู้จักเป็นผู้บอกทางที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้ทางเป็นผู้ชำนาญทางเป็นผู้ฉลาดในทางส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามทางเข้ามาสมทบในภายหลังนี้แหละเป็นความพิเศษเป็นข้อยิ่งยอดเป็นข้อแตกต่างระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุปัญญาวิมุตติ หัวข้อใหญ่งอหลักการปฏิบัติที่จัดเป็นระบบพุทธพจน์ที่แสดงหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานมักเป็นไปในรูปของคำสอนให้พิจารณาสภาวธรรมอย่างที่ได้ยกมาอ้างไว้แล้วข้างต้นหากจะแสดงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะเรียกได้ว่าเป็นระบบก็เป็นเพียงการแสดงขั้นตอนอย่างกว้างๆพุทธพจน์แนวนี้ที่นับว่าละเอียดที่สุดและพบบ่อยที่สุดก็คือคำสอนแสดงความก้าวหน้าในการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุตั้งแต่ออกบวชจนบรรลุอาสวัคคยญาณอีกแนวหนึ่งที่นับว่าใกล้เคียงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองบ้างพระสาวกแสดงบ้างเป็นครั้งคราวคือแนวจรณะ15และวิชชา3นอกจากนี้ก็มีแต่ที่แสดงเพียงลำดับหัวข้อเป็นชุดๆเช่นวิสุทธิ7วิสุทธิ9เป็นต้นการที่เป็นอย่างนี้สันนิษฐานได้ว่าแบบแผนและรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติคงเป็นเรื่องที่ท่านทำและนำสืบกันมาด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนวิธีที่อาจารย์สั่งสอนและสุดหัดสิบนอกจากนั้นรายละเอียดปลีกย่อยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามกลวิธีของอาจารย์ต่างสำนักกันด้วย ประเพณีปฏิบัติคงดำเนินมาเช่นนี้จนถึงยุคของพระอัตถกถาอาจารย์ท่านจึงได้นำเอาแบบแผนและรายละเอียดบางส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติเหล่านั้นมาเรียบเรียงบันทึกไว้ในคัมภีร์ดังตัวอย่างที่เด่นคือในวิสุทธิมรรคคัมภีร์วิสุทธิมรรคนอกจากแสดงลำดับขั้นตอนและแบบแผนการฝึกด้านกิจกรรมภายนอกแล้วยังแสดงลำดับขั้นของความเจริญก้าวหน้าภายในคือการที่ปัญญาแก่กล้าขึ้นเป็นระดับจนตรัสรู้อย่างที่เรียกว่าลำดับญาณด้วยเขาโครงทั่วไปของการปฏิบัติท่านถือตามหลักการของไตรสิกขาแล้วขยายออกตามแนววิสุทธิ7ส่วนขั้นตอนของความเจริญในปัญญาภายในคือวิปัสสนาญาณท่านขยายความจากเนื้อหาบางส่วนในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคในที่นี้จะแสดงระบบการปฏิบัติที่สรุปตามแนวของคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นซึ่งแสดงได้เป็นขั้นตอนดังนี้เบื้องแรก พึงเข้าใจความหมายของคำศัพท์สำคัญก่อนวิสุทธิแปลว่าความหมดจดคือความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเป็นขั้นขั้นหมายถึงธรรมที่ชำระสัตว์ให้บริสุทธิ์ยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์เป็นขั้นขั้นไปโดยลำดับจนบรรลุจุดหมายคือนิพพานจำแนกเป็น7ขั้นดังจะแสดงต่อไปปริญญาแปลว่าการกำหนดรู้หรือทำความรู้จักหมายถึงการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆโดยครบถ้วนหรือรอบด้านแบ่งเป็น3ขั้นคือ 1. ญาตปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักคือรู้ตามสภาวะลักษณะได้แก่รู้จักจำเพาะตัวของสิ่งนั้นตามสภาวะของมันเช่นรู้ว่านี้คือเวทนาเวทนาคือสิ่งที่มีลักษณะเสวยอารมณ์นี้คือสัญญาสัญญาคือสิ่งที่มีลักษณะกำหนดได้หมายรู้ดังนี้เป็นต้นคือรู้วงเล็บรู้ว่าคืออะไรวงเล็บปิดข้อ 2. ตีรณปริญญากำหนดรู้ขั้นพิจารณาคือรู้ด้วยปัญญาที่อย่างลึกซึ้งไปถึงสามัคคณะได้แก่รู้ถึงการที่สิ่งนั้นๆเป็นไปตามกฎธรรมดาโดยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นว่าเวทนาและสัญญานั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นคือรู้ว่าเป็นอย่างไรข้อ 3. ปหานะปริญญากำหนดรู้ถึงขั้นละได้คือรู้ถึงขั้นที่ทำให้ถอนความยึดติดเป็นอิสระจากสิ่งนั้นๆได้ไม่เกิดความผูกพันหลงไหลทำให้วางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องเช่นเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ละอนิจจลักสัญญาเป็นต้นในสิ่งนั้นๆได้คือรู้ว่าจะทำอย่างไรวิปัสสนาญาณแปลว่าญาณในวิปัสสนาหรือญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือญาณที่จัดเป็นวิปัสสนาได้แก่ความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้แบ่งเป็น9ขั้นดังจะแสดงต่อไปต่อไปนี้คือสรุปความวิสุทธิมรรคทั้งหมดก็ระดับศีลวงเล็บอธิศีลสิกขา 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลคือประพฤติดีเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิขั้นของตนคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวมุ่งเฉพาะการปฏิบัติของพระภิกษุหมายเอาปาริสุทธิศีล4คือปาติโมกขะสังวรศีลวงเล็บศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกเว้นจากข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตรักษาวินัยประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลายวงเล็บปิดอินทรียสังวรศีลวงเล็บศีลคือความสำรวมอินทรีย์ได้แก่ระวังไม่ให้อกุศลธรรมความชั่วครอบงำจิตใจในเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง6วงเล็บปิดอาชีวะปาริสุทธิศีลวงเล็บศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะได้แก่เลี้ยงชีวิต โดยทางชอบธรรมวงเล็บปิดและปัจจัยสันนิสิตศีลวงเล็บศีลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4ได้แก่การใช้สอยปัจจัย4ด้วยปัญญาพิจารณาให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้นๆไม่บริโภคด้วยตัณหาวงเล็บนอกจากศีลอาจเลือกสมาทานวัดโดยเฉพาะธุดงค์13บางข้อเพื่อส่งเสริมความมักน้อยข้อขอระดับสมาธิวงเล็บอธิจิตตสิกขาวงเล็บปิด 2. จิตตวิสุทธิ์ความหมดจดแห่งจิตคือฝึกอบรมจิตหรือพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิตจนเกิดสมาธิพอเป็นบาทหรือประทัดฐานแห่งวิปัสสนาคัมภีร์วิสุทธิมัตว่าได้แก่อุปจารสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิในฌานสมาบัติทั้ง8และวิธีเจริญสมาธิจนถึงผลพิเศษได้ผลพิเศษคือโลกียะอภิญญาทั้ง5หัวข้อคอระดับปัญญาวงเล็บอธิปัญญาสิกขาวงเล็บปิด 1. ขั้นญาตะปริญญาคือรู้จักสภาวะขั้นทุกขะว่าวัตตฐานคือกำหนดทุกขสัจจะ 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริงทำให้ระงับความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเสียได้เริ่มดำรงในภูมิแห่ง